799 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy ma ujednolicić orzecznictwo sądów w sprawie kredytów walutowych. Za chwilę relacja naszej reporterki. Od poniedziałku będzie krótszy termin na podanie drugiej dawki szczepionki. 11 śmiertelnych ofiar strzelaniny w szkole w Kazaniu. Zginęli uczniowie, nauczyciel i pracownik ochrony. Najwcześniej za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która odpowie na pytania prawne dotyczące kredytów walutowych. Izba ma rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych w tej sprawie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed budynkiem sądu. A ta pierwotnie ta rozprawa miała rozpocząć się o 10:00. Do sądu przyszedł jednak mail z informacją o zagrożeniu bombowym. Cały budynek trzeba było ewakuować. No ale teraz o tej 12:30 wszystko wskazuje na to, że sędziowie pochylą się nad kilkoma ważnymi dla frankowiczów kwestiami. Między innymi odpowiedzą na pytanie, w jakiej sytuacji umowa walutowa powinna być unieważniana. Jakie są skutki prawne takiej decyzji? Jeżeli dzisiejsza uchwała zapadnie, wówczas na pewno cały szereg wątpliwości, które mają składy orzekające w sądach powszechnych, zostanie rozstrzygnięte. Sądy powszechne uzyskają wskazówkę, punkt odniesienia, w jaki sposób rozpatrywać spory między kredytobiorcami a bankami. Wyjaśniał rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Sędziowie Izby Cywilnej rozstrzygną też m.in. to, jak powinny wyglądać rozliczenia na linii bank-kredyt-klient, a także czy bankowi należy się wynagrodzenie z tytułu obciążonego wadami prawnymi kredytu. Ja tylko przypomnę, że to dzisiejsze posiedzenie to trzecia próba rozstrzygnięcia w tej sprawie. Wcześniejsze dwa terminy przesuwano. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 319 osób, a wyzdrowiało 4200. Wykonano ponad 62 tysiące testów na obecność patogenu. Najwięcej nowych infekcji zanotowano na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Skrócenie czasu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki jest zgodne z zaleceniami producentów, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Od poniedziałku 17 maja do 35 dni skrócony będzie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Michał Dworczyk wyjaśnił, że wynika to z powodów związanych z logistyką i wakacjami. Musimy pamiętać, że podając pierwszą dawkę, musimy mieć zabezpieczoną już drugą dawkę. I drugi powód to był taki, że bardzo dużo osób, bardzo wiele punktów szczepień zgłaszało, aby terminy zostały nieco skrócone, ponieważ bardzo wielu Polaków chce być jak najszybciej zaszczepionych w pełni. Chcą posiadać stosowny certyfikat, który może być przydatny przy planowaniu wyjazdów wakacyjnych zagranicznych. Od poniedziałku osoby, które przyjmą pierwszą dawkę, automatycznie będą miały proponowany skrócony termin drugiej. Ci zaś, którzy pierwszą dawkę przyjęli przed 17 maja, będą mieli możliwość skrócenia czasu oczekiwania na drugą, ale trzeba się w tej sprawie skontaktować z punktem szczepień. 11 osób zginęło w strzelaninie w szkole w Kazaniu w Rosji. Ofiary to uczniowie, nauczyciel i pracownik ochrony. 12 osób trafiło do szpitala, ponad 30 jest poszkodowanych. Według rosyjskich agencji sprawcy tragedii to mężczyźni w wieku 17 i 19 lat. Agencja TASS podała, że jednego zastrzelili interweniujący funkcjonariusze sił specjalnych policji, a drugiego zatrzymali. Świadkowie opowiadają, że dwóch młodych mężczyzn uzbrojonych w broń palną weszło do szkoły głównymi drzwiami. Jeden z napastników zastrzelił pracownika ochrony i nauczyciela, a następnie otworzył ogień do uczniów. Świadkowie dodają, że słyszeli eksplozję i widzieli uczniów wyskakujących przez okna. Rosyjskie media poinformowały, że policjanci przeszukują mieszkanie jednego z napastników, w którym mogą znajdować się materiały wybuchowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wprowadzenie przez Senat poprawek do ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii będzie złamaniem konstytucji, powiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki zapowiedział marszałek Tomasz Grodzki. Marek Pęk mówi, że Koalicja Obywatelska powinna zapoznać się z przepisami prawa, które w tej sprawie jednoznacznie stwierdzają, iż poprawki nie są dopuszczalne. Wysyłam do komentarza konstytucji chociażby profesora Safiana. Ustawy ratyfikacyjne są krótkie, lakoniczne, składają się tak naprawdę z dwóch elementów. Zgody na ratyfikację i daty wejścia w życie. Jest zarówno zwyczaj międzynarodowy, jak i wprost po prostu tak stanowi prawo, że te ustawy trzeba przyjmować bez poprawek. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu senatorowie PiS będą wnioskowali o włączenie do porządku obrad ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii. Jest to konieczne do uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy.

naszej audycji czas na kącik z nowinkami naukowymi. W studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś dla nas przygotowałaś? Same ciekawostki. Mhm. Zacznę od doniesień portalu fys.org, bo rzecz ważna, powstaje nowe narzędzie do zwalczania suszy, przynajmniej w pewnym zakresie. Mhm. Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Bath stworzyli nową metodę wywoływania deszczu w miejscach, w których brakuje wody. Bezzałogowe drony są wykorzystywane do przenoszenia ładunku elektrycznego, który jest uwalniany do chmury. Ten ładunek daje kropelkom w chmurach wstrząs, w wyniku którego z kolei kropelki zbierają się i opadają w postaci upragnionego deszczu. W odpowiednim miejscu. To coś jak Rosjanie, kiedy ostrzelają chmury przed dniem zwycięstwa, to używają tam jodku srebra zrzuconego czy rozpylanego z samolotów transportowych. Nie, to nie o to chodzi. To nie w Moskwie i w okolicy, nie. To nie ta metoda i nie ta okolica, to nie w Rosji, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam mają się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy pierwsze testy. Mhm. Niedobór wody jest ogromnym problemem ludzkości. Mamy badania, tak, na ten temat? Ile osób jest pod... Mamy liczby. Najnowsze statystyki pokazują, że 2 miliardy ludzi na całym świecie doświadcza skrajnego niedoboru wody. 4 miliardy w ogóle znaczącego, można powiedzieć, niedoboru wody, także problem poważny. Trzymamy kciuki za odkrycia naukowców, za wdrożenie tego w życie. No, a że robi się ciepło, czujemy od niedzieli przynajmniej. Będziemy pewnie przeklinać coraz częściej na pszczoły i osy. Na osy pewnie bardziej. Na komary. Przepraszam, na komarzyce. Ale te nie czynią tyle bólu, nie przynoszą co ukłucie. Co, osy jakoś naprawiły swoją reputację? Poprawiły, to znaczy badania właściwie nie musiały poprawiać. My ludzie, odkryliśmy ich zbawienne działanie. A więc koniec poczucia wyższości pszczół nad osami, bo jak dowodzą naukowcy na łamach pisma Biological Review, osy są równie niezbędne i pożyteczne dla ekosystemów. Atakują bowiem owady zagrażające plonom, a więc przysługują się do naturalnej redukcji szkodników. A jak bardzo jest to wartościowa praca, to możemy wyrazić w liczbach. No bo... nie, naukowcy to wyliczyli, naprawdę, sumą w milionach dolarów? Tak, padła konkretna liczba. Mhm. 416 miliardów warta jest ta usługa redukcji szkodników, ale to nie wszystko, bo osy wnoszą jeszcze kolejną wartość zapylania, szacowaną na 250 miliardów dolarów, bo zapylają aż 960 gatunków kwiatów. Bogactwo. Same o tym biedne małe pszczółki, osy nie wiedzą, a to proszę. Brawa dla naukowców za takie wyliczenie. Jeszcze dodam tylko, że osy również mają swój wkład w medycynę. Ich jad i ślina mają właściwości antybiotykowe i są właśnie w medycynie wykorzystywane w tym zakresie. To osy. A co na to pszczoły? Jaka jest ich odpowiedź w walce z nierówną materią? Pszczoły podejmują wyzwanie. No, aż jestem ciekaw, jakie. I właśnie tutaj w obszarze medycyny współpracują z człowiekiem w zakresie wykrywania COVID-19. A, to sobie żartujemy, a to poważna sprawa. Tak, niderlandzkim naukowcom udało się wyszkolić pszczoły tak, podobnie jak psy, tak, by w kilka sekund wykrywały COVID-19. Pszczoły potrafią bowiem doskonale wykrywać substancje lotne z dużej odległości, na przykład mogą wyczuć kwiat oddalony od nich nawet o kilka kilometrów. Ale umiejętność, wow. I naukowcy z Wageningen University and Research postanowili wykorzystać te umiejętności i zastosować je właśnie w wykrywaniu koronawirusa. Ale same przy tym nie będą traciły zmysłu. Nie miejmy wiem, nadzieję, bo wtedy pozbawiają się narzędzia pracy. No świetne odkrycia, takie chyba najbardziej lubimy, przysługujące się tu i teraz, w tym ważnym czasie pandemii. Mam jeszcze inne świetne odkrycie, które z pewnością też polubimy, zwłaszcza, że mamy porę kawową. W American Journal of Clinical Nutrition pojawiła się informacja, która raz na zawsze rozwieje nasze wątpliwości, ile kawy powinniśmy dziennie wypijać, tak żeby nie było niezdrowo. Ile dziennie powinniśmy kaw wypijać, żeby było niezdrowo, zapytam? Żeby nie było niezdrowo. Żeby nie było niezdrowo. Żeby nie było. O. Tego pytania nie musimy sobie już więcej zadawać. A, puściłaś mnie. Bo nasz organizm sam decyduje, jak często upomnieć się o małą czarną. Tak twierdzą przynajmniej naukowcy z University of South Australia Cancer Research Institute. Przyglądali się nawykom spożywania kawy 400 tysiącom osób z różnymi schorzeniami, z wyższym, z niższym ciśnieniem i tych całkowicie zdrowych. Wynik? Rozumiem, że organizm sobie sam reguluje, czy nam podpowiada. Dokładnie. Nasze organizmy dokonują samoregulacji. Podświadomie dbamy o bezpieczny poziom kofeiny. Podświadomie, czyli to genetyka generuje nasze zachowania dotyczące zdrowia układu sercowo-naczyniowego. No to tym kawowym akcentem kończymy dzisiejsze nowinki naukowe, które przygotowała i przedstawiła Magdalena Dercz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I co, idziemy na kawę? No, jeśli stawiasz. Audycji Trójka do Trzeciej, nowinki ze świata nauki jeszcze powrócą. No to po tej popołudniowej kawie, co państwo proponują, między innymi pani Maria zaznacza, że piękna pogoda, do tego ptacy prześcigują się w śpiewie. Rower czeka, kask też, no to my udanego rowerowego popołudnia życzymy. nie wiem, czy w taki upał, w takie słońce, to podtrzymujący rytm Franz Ferdinand człowiek jest w stanie długo wytrzymać, ale na pewno z uśmiechem na twarzy. Takie właśnie wycieczki rowerowe lubimy najbardziej. Błyskawicznie państwo reagują. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pan Marcin z Chorzowa napisał: jeżyki pojawiły się wczoraj w mieście, a to zapowiada ciepłe dni. Zimni ogrodnicy, ach, pan synoptyk niech sobie idą, niech im zapłacą po południówki. Do tego także spływy kajakowe ruszyły na Dunajcu. Z pozdrowieniami od pana Marcina z Chorzowa i od jeżyków tamtejszych właśnie. No, nawet słychać tu na Myśliwieckiej u państwa również. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335. Niezmiennie zachęcamy do korespondencji. Za 25 minut będzie 13. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie here we are, still together. No i też fajne wycinanki gitarowe, to rzecz jasna Leny Krawiec. 18 minut pozostało do godziny 13. To co, może przerwa obiadowa? Chwila odpoczynku, wypoczynku, słońce świeci za oknami, możemy więc chociaż myślami przenieść się w regiony turystyczne. Proponujemy wycieczkę do Rzymu. Tam po 150 latach Koloseum, najliczniej odwiedzany obecnie zabytek świata, przypomnę, 25 tysięcy zwiedzających dziennie przed pandemią, Koloseum będzie znów miało arenę. Ruiny podziemi przykryje drewniana, ekologiczna posadzka z ruchomych paneli, a zwiedzający będą mogli po niej spacerować już w 2023 roku. Więcej o tym w naszej korespondencji z Rzymu Piotr Kowalczuk. Arena w Koloseum padła ofiarą wykopalisk, które odsłoniły wyrafinowany system podziemi, czyli zaplecza wielkich widowisk pokazywanych tam w czasach cesarstwa. Włoski minister kultury Dario Franceschini zabiegał o rekonstrukcję areny od 7 lat. Podczas konferencji prasowej ogłosił, że wyłoniono zwycięzców konkursu na projekt. Koloseum to symbol Włoch na całym świecie, a ten projekt to osiągnięcie ekologiczne i technologiczne. Wizyta w Koloseum będzie teraz jeszcze atrakcyjniejsza. Za 2 lata będziemy mogli podziwiać Koloseum, które odzyska swoją arenę. Zwyciężyła koncepcja mediolańsko-weneckiej firmy Milan Ingenieria. Arena zbudowana zostanie z prostokątnych, lekkich paneli, z uodpornionego, utwardzonego sosnowego drewna i włókna węglowego. Panele będzie można obracać o 90 stopni. Wówczas jeden panel od drugiego będzie dzielić kilka centymetrów i oczom zwiedzających ukażą się podziemia. Dyrektor firmy Massimiliano Milan zaznacza, że montaż areny nie naruszy w żaden sposób substancji amfiteatru. Platforma będzie spoczywać na oryginalnych, starożytnych elementach konstrukcyjnych, ale nie będzie do nich przymocowana. La struttura sarà completamente reversibile. Możliwy będzie całkowity demontaż, czyli jeśli za 20, 50 czy 100 lat ktoś będzie chciał albo musiał platformę rozebrać, będzie to można zrobić błyskawicznie i nie pozostaną po platformie żadne trwałe ślady. Il monumento esattamente come oggi. Dyrektorka Parku Archeologicznego Koloseum, Alfonsina Russo, podkreśla, że arena umożliwi również naturalne wietrzenie i oświetlenie podziemi, a także ochroni je przed gwałtownym deszczem. Per quanto riguarda i tempi... Jeśli chodzi o harmonogram, prace będą trwać około 240 dni. Teraz ogłosimy przetarg na wykonanie projektu. Przeznaczamy 15 milionów euro. Prace ruszą już w tym roku albo najpóźniej na początku przyszłego. Wszyscy podkreślają, że dzięki arenie Koloseum odzyska wiele ze swego pierwotnego wyglądu. A poza tym będzie je można wreszcie znów podziwiać z samego centrum amfiteatru. Jeśli wierzyć Goethemu, robi to niesamowite wrażenie. 235 lat temu poeta w dzienniku zapisał: Koloseum jest ogromny. Wszystko inne w porównaniu wydaje się małe. Poszedłem tam wieczorem sam. Stanąłem w środku, spojrzałem wokół i muszę wyznać, że dostałem dreszczy. Koloseum fascynowało i polskich romantyków, szczególnie Krasińskiego, ale inspiruje artystów do dziś. Kilka lat temu piosenkę Koloseum poświęcił jeden z najbardziej znanych wokalistów włoskiego popu i rocka, Rzymianin z krwi i kości, Renato Zero. Koloseum i Renato Zero. O nowych technologiach w służbie świata zabytków z Rzymu relacjonował nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Może do tego tematu jeszcze będziemy powracać, bo pamiętamy, że 4 czy 5 lat temu wówczas nowo wybrana dyrektor Koloseum Alfonsina Rosso planowała umożliwić odbywanie się wewnątrz amfiteatru koncertów zespołów rockowych, między innymi U2. Taka to rockowa, też współczesna wersja tego niezwykłego zabytku. No a przed chwileczką syn Bono z U2, Inhaler, jego drużyna. Za 9 minut będzie 13. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. niezmiennie Państwo proszą o to, by trzymać kciuki za tegorocznych maturzystów. Za godzinę i 5 minut o 14 rozpocznie się egzamin na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie. No to ściskamy rodziców, nieco zdenerwowanych i uczniów, pewnie mniej i nauczycieli biorących udział w tegorocznym maratonie maturalnym. Za świąt pan Stefan podpowiada dziś także Światowy Dzień Polaryzacji Ambicji. Także tego matura spolaryzuje, jak mniemam. No a co u nas? Już za chwilę, bo tak troszkę zapachniało mi malinami, może za sprawą tych nagrań, które prezentujemy. Za 5 minut w serwisie o 13 zabierzemy Państwa na Lubelszczyznę. I nie bez kozery mówiłem o tych malinach. Lublin pełen malin. To już za niecałe 5 minut w serwisie o 13. A do tego czasu Alanis. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?